Ef einhver gerir eitthvað sem gera ekki má, þá fer ég á stjá, frjótunum að ná. Ef engin nennir lögbrotum, ég lítið gera fæ, í löggunni, í lata bæ. Þegar ég ungur var og ör, var í mér ofsa mikið fjör. Ég kann hlaupið á höndunum, mín handtök voru snör. Þér er ekki margir glæpamenn, ég er mafusar enn í den, en ekki dörr.